is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Anul Hendricks. Hey Anul! Thanks Martijn Legaal voor het bekendmaken van zowel de Grand Slam deze week voor de Duitse jonge producer Niklas D. als de Mix Marathon Track of the Week deze week voor David Guetta en Morten. Samen zijn ze Future Rave. Wat schetst mijn verbazing? Ik mag jou op de gastenlijst zetten voor onder andere Future Rave, Calvin Harris, Ants en Black Coffee in Club High Ibiza en Club Ushuaia Ibiza. Vanmiddag ga ik die droomreis, die Slam Supertrip weggeven. Hoe je kans maakt, dat hoor je als je blijft luisteren naar de Mix Marathon. Met nu, Sam Veld. Somebody. party van je weekend. Dit is de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Slam. Dit is Slam. I wanna see that you're good enough. And that I see your kind of light. And when you feel that you're not enough, I wanna make you feel viral van Steve Aoki, die tijdens een van zijn shows een slagroomtaart het publiek inmietert, maar dat echt 60 meter ver doet. Een nieuw wereldrecord zet met langste cake throw en zo een guy in een rolstoel vol in zijn gezicht raakt, die op handen en voeten werd gedragen door zijn beste vrienden. Onder het motto, cake me, cake me, word je gecaked door Steve Aoki. Dan ben je blessed for life. Misschien kan hij wel weer lopen, joh. You never know. Dit is de nieuwste mix van Sam Veld in de Slam Mix Marathon. En straks, ja, het gaat gebeuren. De Slam Supertrip naar High Ibiza en Ushuaia, Ibiza. Ik verstop in één van de mixen een vluchtnummer. Kan jij mij rond de klok van 5 dat vluchtnummer opnoemen? Dan ga jij met je bestie naar Ibiza!

Still Cutting Shapes. Ja, hij doet het nog steeds op die oude hit van hem in de set bij Sam Veld. Dit is de enige echte Slam Mix Marathon. Je hebt hem gevonden. Het buffelen voor de baas zit erop, jongens. Het weekend is hier, baby. Woo! En laat ons je weer krijgen met straks die supertrip naar Ibiza. Ik oefen nog even door. Ibiza. Kevin hebt een foto. Echt bizar. Hij rijdt achter het Slam Rad van Fortuin. Blijkbaar hadden we jaren terug een actie. Toen heten we nog Slam FM en hadden we een oude slogan. Kevin, waar rij je dan dat je het Slam Rad van Fortuin hebt gevonden? In Almere rijd ik. Damn, dus in Almere allemaal oude Slam props te vinden. Ja, blijkbaar. Zie je ook nog oude DJ's toevallig? Nee, die zie ik niet. Die zijn allemaal naar Q Music gegaan. Nou, fijn weekend. After all this time, got me satisfied just breathing. I wish you were there. All the words that I don't say. I wish I made it clear. The last thing that I want is to make you feel unwanted. Unwanted. Do your dance on the floor, move your body and go. You've been dancing, I know, and I've been watching you close. The way you're moving your body, can't help it anymore. No, I need you in my life, one and only. Baby, watch up, woo-hoo, yeah. Baby, watch up, bring your waist and your body. I want you, woo-hoo, yeah, yeah. girlie, come on, let me see you demo, come on. Oh my girlie, come on, let me see you demo, come on. Oh my girlie, move your body, baby, girl. Slam Mix Marathon met Anul voor dat weekendgevoel. Ik hoop dat we iets van jouw werkstress kunnen wegnemen en jou echt richting die vrije dagen zonne kunnen krijgen. Ik krijg zo'n leuk appje binnen van Ed. Ed is verwend slamluisteraar en heeft gisteren zijn eerste date gehad. En hij is tot over zijn oren verliefd. Ed, op wie? Op Maritia. Maritia? Maritia. Jullie hebben één date gehad. Wat hebben jullie gedaan dan? We hebben de hele avond lekker op de bank gelegen. Beetje praten, zoenen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel vaak verliefd geweest natuurlijk, maar dit is bizar. Wat heerlijk, man. Hoe oud zijn jullie? Ik word in september 40. En zij is een paar weken terug 30 geworden. Oké, maar je hebt al gezoend op date 1. Wat? Gezoend niet alleen, gezoend natuurlijk. Nou, maar ik heb wel eens gehoord, als je met de echte liefde van je leven het idee hebt dat je die ontmoet hebt, dan wacht je even met de seks. Ja, tuurlijk, maar het verlangen is er toch. Je wil toch elkaar leren kennen. Deze klik was zo erg dat, ja. Ja, en het is met goed gevolg. Want ze komt straks hierheen, dus ik ben blij, man. Ik ben super blij. Wat gaat? De Mixmarathon gaat ook lekker, dus... Ja joh, op dat tempo in het bed gaan krikken, dat is, word je helemaal gek. Ja, nou ja, als jij dat prettig vindt, dan werk ik graag mee. Oké, jongen, app maar als jullie een tweeling hebben en ergens op Ibiza wonen. Is goed, man, dankjewel. Heel veel geluk. Ja, hetzelfde. Doei, doei. Nog een paar minuten, Sam Veld in de Mix Marathon en dan finisht hij daarna Vintage Culture. There's got to be something more than the feeling you're giving me. Cause I'm feeling locked up in the energy. There's got to be something more than the feeling you're giving me. Cause I'm feeling locked up in. I'll follow you where you go. Just give a little love to me. Amsterdam. Let's take it back to a time when we were so much in love, baby. Ooh, yeah. Let us retract all the pain we caused each other so long. Ooh, ooh, yeah. Let's take it back to a time when we were so much in love, baby. Ooh, yeah. Let us retract all the pain we caused each other so long.